DJ Tiesto! Туда, туда!

עכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. השבוע ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. We'll be right back.

ladies and gentlemen, the one and only DJ Tiesto. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, DJ Tiesto. בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. אתם מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הסט, הדיג'יז הטובים ביותר, מרגעים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. Life. הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר, אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. Thank you. האהובים ביותר מנגנים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, DJ Tiesto. עכשיו בשידור חי עם אומן 17, די-ג'יי טיאסטו. סוף השבוע, ב-102 FM, הדי-ג'יי סטופי. עכשיו בשידור חי עם אומן 17, די-ג'יי טיאסטו. שידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו. הדי-ג'ייז הטובים ביותר, נהנים ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי עם האומן 17, די-ג'יי טיאסטו. הדיג'ייז הטובים ביותר מרגעים בכל סוף שבוע ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי נאומן 17 DJ TSD. We'll be right back. בחסות בירה הייניקן, המביאה לכם את הייניקן סנדנס. It could only be הייניקן. סוף השבוע ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, DJ TSTO. הטובים ביותר מלווים בפפסי מיוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, DJ Tiesto. Thank you. הדי-ג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'יי טיאסטו.

מאזינים לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. די-ג'י הטובים ביותר מאזינים ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, די-ג'י טיאסטו. לסט בפפסי מיוזיק 102 FM. די-ג'י הטובים ביותר מנגנים ב-102 FM. ועכשיו בשידור חי מעונן 17, די-ג'י טיאסטו.

ב-102 FM. הדיג'ייז הטובים ביותר, הטרקים הטובים ביותר. אתם מאזינים לסט. ועכשיו בשידור חי מאומן 17, DJ Tiesto. With me. הדיג'ייז הטובים ביותר מנגנים בפפסי מוזיק 102 FM. ועכשיו בשידור חי מעונן 17, DJ Tiësto.